بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. من بات مثل حذيفة حتى أصبح قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، اور مدینے سے نکلنے کے بعد آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ ظہر کی صلات ادا کر کے آپ مدینے سے نکلے تھے، اور عصر کی صلات آپ نے ادا کی ذوالحلیفہ میں، اور اس کے بعد رات بھر آپ نے ذوالحلیفہ ہی میں قیام کیا تھا. وہی باب امبات ذوالحلیفہ کی رات گزار ذوالحلیفہ میں، یہاں تک کہ آپ صبح ہوئی، اور صبح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے احرام باندھ کر کے اور تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن المكثر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين، ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه، فلما ركب راحلته واستوت به اهل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. رفع الصوت بالعلاج، تلبیہ پکاریں گے تو بلند آواز سے، رفع الصوت بلند آواز سے تلبیہ پکاریں گے. حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. یہاں پر وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، لوگ عمرے کا حج کا دونوں کا بلند آواز سے لوگ اعلان کر رہے تھے، کہ تلبیہ بلند آواز سے پکار رہے تھے، کوئی عمرے کا لبیک عمرتن، کوئی لبیک حجتن، اس طرح لوگ بلند آواز سے تلبیہ پکار رہے تھے. اس کو تعبیر کیا یصرخون بهما، صرخ یصرخ معنی چیخنا چلانا، گویا کہ تیز آواز سے لوگ تلبیہ پکار رہے تھے. اب خیر، اب آپ کیا کپڑا پہنیں گے، کیا کپڑا نہیں پہنیں گے، سارے مسائل آگے جہاں احرام باندھ کر کے آپ کو چلنا ہے، مواقیت کیا ہے وہ پڑھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد جو تلبیہ پکارنا ہے آپ کو، وہ تلبیہ کا صیغہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے کلمات یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان. تو یہ جو تلبیہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکمل اس کے اندر توحید موجود ہے، توحید کی ساری تعلیمات موجود ہے. کوئی حج کرنے جا رہا ہو آدمی اور اس کو آپ خالی تلبیہ کے معانی اور مفاہیم سمجھاتے تو بہت ہے انشاءاللہ. کوئی حج کرنے جا رہا ہو، اس کا عقیدہ درست نہ ہو، تو جسے تلبیہ پکارنا ہے اسی کے معانی مفاہیم قاعدے سے سمجھا دیجئے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اگر آپ یہ تلبیہ کے معانی مفاہیم سمجھا دیجئے کہ آپ جا رہے ہیں، زبان سے اس بات کے اقرار کر رہے ہیں آدم کہ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے بعد آپ نہ جانے کن کن کو لوگوں کو شریک کرتے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی مختلف اقسام میں. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمارة عن أبي أثية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خثيمة بن خيثمة عن أبي أثية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. تو ابھی تلبیہ نہیں پکارا ہے آدمی نے اور اپنے سواری پر سوار ہو رہا ہے، اس وقت آدمی علیکم السلام حمد و ثنا بیان کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا الحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اس کا ثبوت دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينه الظهر اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين، ثم بات بها حتى اصبح، ثم ركب حتى استوت به البيداء، به البيداء حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج. يعني في استدلال ہے حمد الله الحمد لله سبحان الله الله اكبر، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کا تلبیہ پکارا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، قارن تھے. احرام کیا تھا آپ نے ایک ساتھ حج عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. واهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم الترويه. جب لوگ آ کر کے مکہ پہنچے آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ حلال ہو جائیں. آگے کے مسائل ہیں. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اونٹ ان کو نحر کیا اور اس حال میں کیوں کھڑے تھے کون کھڑے تھے اونٹ سب کھڑے تھے اور آپ نے نہر کیا ان کا ذبح کے بیان میں ان کا تذکرہ آئے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدینے میں عید الاضحیٰ کے موقع سے دو کبش دو میڑھے آپ نے قربان کیے تھے. املحینے کے معنی چتکبرے تھے. جانتے چتکبرا سفید بھی ہو سیاہ بھی ملا ہوا رنگ ہو تو چتکبرا کہتے ہیں. تو اس طرح کے دو میڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک بار قربان کیے تھے. قال ابو عبد الله قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل عن انس رضي الله عنه. تو بعض لوگوں نے یہاں پر ایوب عن ابی قلابہ کے بجائے عن ایوب عن رجل عن انس کہا ہے لیکن یہ کوئی علت نہیں ہوگی کیونکہ صراحت کے لوگوں نے یہاں پر جو ایوب اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو واسطہ ہے وہ کون ہے ابو قلابہ ہیں. صراحت کی ہے لوگوں نے گھر سے کچھ لوگوں نے نام ظاہر نہیں کیا عن رجل کا استعمال کیا ہے. باب من اهل حين استوت به ناحلته. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابو جريج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمه. باب الاهلال مستقبل القبله. اهلال تلبيه پکاریں گے تو قبلہ رو قبلے کی طرف جا رہے ہیں آپ قبلہ رو ہو کر کے تلبیہ پکاریں گے. وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى الغداة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى دیکھ رہے ہیں امر براحلته تھی جب الحليفة میں صبح ہوتی تھی تو حکم دیتے تھے اور ان کا جو راحلہ سواری کا اونٹ ہوتا تھا اس پر لوگ کجاوا کستے تھے اس کے بعد پر سوار ہوتے تھے. جب ان کی سواری انہیں لے کر کے کھڑی ہو جاتی تھی قبلے کا استقبال کرتے تھے کیسے قائمن کے معنی اونٹ پر کھڑے جاتے تھے. فیض استبت بھی استقبل القبلۃ قائمن قبلے کا استقبال کرتے تھے کیسے کیسے استقبال کرتے تھے قائمن کے معنی تو اونٹ پر کھڑے جاتے تھے پیر رکھ کے کیا جی چہرہ کیا کرتے تھے اونٹ کھڑا ہوتا تھا تو اونٹ کھڑا ہوتا تھا اس کو کس سے تعبیر کیا اپنے آپ کو تو کہا کہ اونٹ پر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور اونٹ کھڑا ہو تو کیا کہہ دیں گے قائمن کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یاد رہے گا انشاءاللہ کہ اگر کوئی اونٹ پر بیٹھا ہو آدمی اونٹ کھڑا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو قائمن استعمال کرتے ہیں. یہاں پر استقبل القبلۃ قائمن آپ نے سال میں کیا کھڑے تھے اونٹ ان کا کھڑا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ نے کسی حالت میں قبلے کا استقبال کیا ثم يلبي اور اس کے بعد پھر تلبیہ پکارا اور تلبیہ پکارتے رہتے جب تک کہ حرم کا علاقہ نہ آ جائے. جب حرم آ جاتا تھا مکے کے حدود حرم میں داخل آتے تب تلبیہ بند کرنا تلبیہ پکارتے رہتے تھے وقفے وقفے. جب دو توا میں پہنچتے تھے جو مکے کا سمجھیا بوابا ہے مکے کا دروازہ سمجھیا مکے سے تسل وہاں جب پہنچتے تھے تو وہاں پر رات بھر وہاں رہتے تھے. پھر مکے میں داخل کب ہوتے تھے مشرف صاحب کب مکے میں داخل ہوتے تھے صبح کے ٹائم داخل ہوتے تھے. تو اس طرح سے الحلیفہ چلتے تھے رات وہاں گزارتے تھے صبح کے ٹائم چلتے تھے وہاں سے پھر اسی طرح سے مکے کے قریب دوتوا میں پہنچ جاتے تھے تو رات وہیں گزارتے تھے صبح کو نکلتے تھے دوتوا سے مکے جاتے تھے. فیض اصل الغدا تھا جب تسلا اور کہتے تھے میں ایسے خود نہیں کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے الحلیفہ سے لے کر کے مکے تک کیا ہے. حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكه فانتهن بدهن ليس له رائحه. جب ابن عمر رضي الله تعالیٰ مکہ جانا چاہتے تو ایسا تیل لگاتے تھے جس میں رائحہ خوشبو نہیں ہوتی جیسی بس مجرد تیل ہوتا تھا. اس سے پہلے بات ابھی صبح آئی ہے تو خوشبو اس میں نہیں ہوتی تھی. ثم ياتي منزل ذي الحليفه فيصلي ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمه احرم ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلبیہ اذا حضر في الوادی حدثنا محمد بن جب کسی وادی میں اتر رہے ہوں. وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں درمیان جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے, جب بارش کا موسم ہوتا ہے پانی بہنے لگتا ہے, نشیبی علاقہ ہوتا ہے. تو دو پہاڑوں کے درمیان جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے, پانی کی گزرگاہ ہوتی ہے, اسی کو وادی کہتے ہیں. تو جب کسی وادی میں اترتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تلبیہ پکارتے تھے. حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا ابن ابي عدي قال عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال انه قال مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم اسمعه ولكنه قال اما موسى فاني انظر اليه اذا حضر في الوادي لكي. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ہم لوگ موجود تھے. مجاہد کا کہنا ہے تو تذکرہ آیا دجال کا. یہ بھی لوگوں نے کہا وہاں پر مجلس میں کہ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر. کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوا ہوگا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ بات تو میں نہیں سنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کافر لکھا ہوگا. البتہ یہ دوسری والی بات میں نے سنی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما موسیٰ, جہاں تک مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کا, تو گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ جب وہ وادی میں اترتے ہیں تو تلبیہ پکارتے ہیں. وادی میں اترتے ہیں تو تلبیہ پکارتے ہیں, گویا کہ وہ مندر میرے سامنے ہے. تو دو باتیں, ایک تو انہوں نے کہا میں نے یہ والا نہیں سنا, البتہ یہ والا سنا ہے. تو کب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی میں اترتے ہوئے؟ کب دیکھا؟ وادی میں اترتے تلبیہ پکارتے ہیں. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے حج کرنے, حج کے لیے آنے کا واقعہ, جو حج کرنے کے لیے آئے موسیٰ علیہ السلام, تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد میں دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی شکل میں, جس شکل میں بھی, اور کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے آ رہے ہیں اور وادی میں اترتے ہیں تو تلبیہ پکارتے ہیں اس موقع سے. تو یہ جو مندر تھا موسیٰ علیہ السلام کے حج کے لیے آنے کا, اس کو دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بتایا ہم نے کان نے اندر علیہ کا حجر ابل وادی کیوں نہیں آئیں گے اور کہاں جائیں گے؟ یہ کب سے بعض دن بننا سے بلا کس لیے, کس کو کہا گیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بعض دن بننا سے بالحج یا تو کرے جانب والا یا تین کل فج امین. جہاں تو مسئلہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے یہ والی بات نہیں سنی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن دیگر صحابہ کرام نے سنی ہے. بہرحال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو انشاءاللہ آپ صحیح بخاری میں آئندہ سال پڑھیں گے, اس میں آئے گا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کی ہے وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ. انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے آئندہ آئے گی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نہیں سنی تھی, باقی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی اور بیان کی کہ اِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ, اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا دجال کی. جی تو مولانا صاحب تذکرہ آ رہا تھا, یہ ہے یہ بات تو ہم کو نہیں معلوم, لیکن فلاں کے بارے میں اس طرح کے بعد میں تو خاموش ہے موقف ہو جائے. مولانا صاحب یہ بات آئے کہ فلاں باتیں مختلف چل رہی تھیں, میں تذکرہ بھی کس کا آیا؟ ہاں مختلف انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے, تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ آ رہا ہے جو قتل کریں گے دجال کو, تو مختلف تذکرے چل رہے ہیں. تو اس میں وہ دجال کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے یہاں کافر لکھا, یہ بات تو مجھ کو نہیں معلوم. البتہ یہ والی بات میں نے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو وہ نہیں معلوم تھی. دوسری بات جو سن رکھی تھی اس کے بارے میں انہوں نے بیان کر دیا. تو خیر اتنے جتنی حدیث آپ کے سامنے ہیں اتنا ہی نہیں تھا, کہا کنہ عند ابن عباس فتح کرو الدجال, مختلف باتیں ہوئی ہوں گی وہاں پر, اسی بیچ میں تذکرہ آیا دجال کے بارے میں, اس کی یہ صفت ہے اور یہ صفت ہے. واستحللنا واهللنا الهلال كله من الظهور واستحل المطر خرج من السحاب وما اهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. باب ہے کیف تحل الحائض والنفساء, حیض اور نفاس والی عورتیں کیوں کر کس طرح سے تلبیہ پکاریں گی. اہل کے معنی ہوتا ہے تکلم بھی, کسی بات کو زبان سے ادا کرنا, اسے اہل کہا جاتا ہے. استحللنا الهلال اہلل ہلالا, یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے, ظہور اور بروز کے معنی میں ہوتا ہے. یہ کہ مراد یہ ہوتا ہے چاند ہمیں دکھائی دے گیا, چاند نظر آ گیا ہمیں. اسی طرح استحلل المطر کہتے ہیں, معنی کیا ہوتا ہے کہ بارش جب بادل سے نکل کر کے اترتی ہے تو کہتے ہیں استحلل المطر خرج من السحاب. قرآن میں آیا ہوا ہے وما اہل لغیر اللہ بھی, اور جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو اللہ گویا کہ تکلمہ کے معنی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام جس پر لیا گیا ہو اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں. تو جو محرمات ہیں کھانے پینے کے سلسلے میں ان کا تذکرہ کرتے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وما احل لغیر اللہ بھی، کہہ رہے وہ ہوا من استحلال السبی، جو بچہ پیدائش کے موقع سے آواز نکالتا ہے اس سے سب ماخوذ ہے. تو ظہور، بروز، آواز نکالنا، ان سب معنی کے اندر یہ ہا لام لام کا مادہ استعمال ہوتا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك بن أنس شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأحللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة. ایک حدیث پڑھ لیں، 12 آئے گی اور آگے کے سارے مسائل، لیکن حدیث ہے تو سمجھنا بھی ضروری ہے. صاحب نے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع میں، ہم لوگوں نے عمرے کا تلبیہ پکارا، لبیک عمرۃ، کس کا تھا؟ عمرے کا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان معہ ہدی فلیحل بالحج مع العمرہ، جس کے پاس بھی ہدی موجود ہو، قربانی کے جانور موجود ہوں، تو وہ لوگ عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا تلبیہ بھی پکارے. یعنی کون سا حج کریں؟ وہ لوگ حج قران کریں جن کی تفاصیل آگے آ رہی ہیں، دیکھیں گے آپ اقسام جو ہوتی ہیں حج کی. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وہ لوگ جن کے ساتھ حدی ہے تلبیہ دونوں کا پکاریں گے جب تک کہ وہ عمرہ اور حج دونوں سے فارغ نہ ہو جائیں، تب تک وہ لوگ درمیان میں حلال نہیں ہوں گے. ایسے لوگ فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تو میں مکے آئی اس وقت حائض کے ایام تھے میرے، میں نے خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا. آپ نے کہا تو عمرے کی نیت کر لو، عمرے کی نیت کر لی تھی میں نے، اب یہاں پہنچے تو عمرہ کیسے کریں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ مسجد حرام میں جانے کے لائق ہی نہیں تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو نہیں کیا. تو کریں اس کا میں نے شکوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کروں، لیکن اب تو شکوا کہاں کیا کر کے، مینا میں آئیں اور عرفہ والی رات آ گئی، کل 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ کی رات جو ہوتی وہ آ گئی، تو انہوں نے شبہ کہ اللہ سے یہ مسئلہ ہے، تو کیا فرمایا آپ نے؟ فشکوت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انقضی رأسک وامتشطی واہلی بالحج ودعی العمرہ. فرمایا آپ نے اپنے سر کے بال کھول لو، بالوں میں کنگھیاں کر لو اور حج کا تلبیہ پکارو. معلوم ہوا کہ حیض کے ایام میں بھی عورت حج کا تلبیہ پکارے گا، نہیں پکارے گی؟ پکارے گی، کہ ابھی یہ پاک نہیں ہوئی تھی، جس کی تفاصیل میں نے آپ کو اس سے پہلے کتاب الحیض میں بتائی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا ابھی تک پاک نہیں ہوئی تھی، جب واپس وہ 10 تاریخ کو لوٹ کر کے میں نے آئیں تب جا کر کے وہ پاک ہوئی تھی. تو گویا کہ حیض کے ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا واہل بالحج، اور تو عمرہ اپنا چھوڑ دو اور حج کا تلبیہ پکارو، حج کی نیت کر لو. ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. جو پہلا تمہارا عمرہ چھوڑ گیا تھا نا، اس کی جگہ پر عمرہ تمہارا ہے. قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. تو وہ لوگ جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پکارا تھا، انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اس کے بعد حلال ہو گئے. ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منى، اس کے بعد جب منا سے لوٹ کر کے آئے تو دوسرا طواف، طواف حج سے کہتے ہیں، طواف زیارت سے کہا جاتا ہے، طواف رکن کہتے ہیں، وہ طواف دوبارہ ان لوگوں نے کیا. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. البتہ وہ لوگ جنہوں نے حج عمرہ دونوں ایک ساتھ کیا تھا، یعنی حج قران کیا تھا، ان لوگوں نے صرف ایک ہی طواف کیا، ان لوگوں نے صرف ایک طواف کیا. بہرحال یہ محل اشکال ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طواف کیا تھا یا ایک سے زائد طواف کیے تھے. اس سے پہلے ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی حدیث آ چکی ہے، اب اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی کب ہینا احرما کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحرامی ہینا یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت. خانہ کعبہ کے طواف سے پہلے میں لگائی، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا نہیں کیا تھا؟ طواف کیا تھا آپ نے، اور اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب گئے تھے تب طواف کیا تھا کہ نہیں کیا؟ طواف بھی طواف کیا تھا۔ تو برحال یہ محل اشکال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طواف کیا تھا یا دو طواف کیے تھے، ایک شروع میں گئے تھے عمرے کا اور ایک حج سے جب آپ واپسی ہوئی 10 تاریخ کو، تب آپ نے الگ طواف کیا تھا جو طواف حج کہہ لے آج یا طواف زیارہ کہہ لے۔ باب من احل فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں اس حج کی نیت کرتا ہوں جس کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ امام بخاری نے کیا باب قائم کر دیا؟ من احل فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عہد رسالت میں اس طرح کا تلبیہ پکارے کہ احللتو بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے ساتھ نہیں موجود ہوں کہیں اور سے میں آ رہا ہوں، لیکن میری بھی نیت وہی ہے اسی حد کی جس کی نیت کس نے کر رکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر عہد رسالت میں کسی نے اس طرح کی نیت کی تو ایسی نیت کرنا اس وقت صحیح تھا، کیونکہ آپ کے سامنے روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی نیت کی تھی اور آپ نے انہیں ان کی نیت کو برقرار رکھا، جبکہ اسی طرح کی نیت کی تھی ایک اور صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن آپ نے ان کی نیت کو کیا کر دیا؟ توڑوا دیا۔ دونوں میں سبب تھا، سبب ہے وہ آگے آ رہا کہ وہاں پھر ایک صاحب کو برقرار رکھا اور ایک صاحب کا نیت توڑوا دی تھی آپ نے۔ قاله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقيم على احرامه وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نے علی رضی اللہ عنہ حکم دیا کہ وہ حالت احرام میں باقی رہیں، کیونکہ انہوں نے نیت کیسی کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح کی نیت ہے، اور آپ نے کون سا کیا تھا حل؟ احرام بیچ میں حلال نہیں ہو سکتے، لہذا کہا تھا کہ آپ اپنے احرام پر باقی رہیں، باقی صحابہ کرام تو عمرہ کر کے حلال ہو جا رہے ہیں لیکن آپ کو حلال نہیں ہونا ہے کیونکہ آپ بھی میری طرح سے قارن ہیں۔ اور اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کا قول بھی ذکر کیا، یہاں پر مذکور نہیں ہے، سراقہ نے اس موقع سے کہا تھا اے اللہ کے رسول جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آؤ عمرہ بھی کر لو اور حج دونوں ایک ساتھ کر لو، یہ اس سال کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے؟ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بل للابد، یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں جائیں اور عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں، آپ تمتو کر لیں یا قران کر لیں، تو فرمایا یہ قیامت تک کے لیے اس طرح سے کہ آپ آئیں اور، تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سراقہ بن مالک نے جو سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی انہوں نے یہاں پر کیا تھا لیکن اس کو ذکر نہیں کیا راوی نے حکم میں۔ وزاد محمد بن بکر عن ابن جریج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي فأهدي وأمكث حراما كما أنت۔ تو پوچھا آپ نے، آپ نے کہا تلبیہ پکارا ہے، کہا کہ میں نے کہا کہ أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، کہا آپ نے فأهدي، پھر تو آپ کو حدی پیش کرنا پڑے گا، پھر آپ کو حدی پیش کرنا ہوگا، وَمْكُتْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ، جیسے اس وقت حالت احرام میں ہیں اسی طرح برقرار رہیں گے، آپ احرام سے نکلیں گے نہیں۔ حدثنا الحسن علي حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفري مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت؟ قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا ان معي الهدي لاحللت۔ فرمایا اپ نے اگر میرے ساتھ ہدی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو گیا ہوتا، کہ اگر کوئی اپنے ساتھ ہدی لے کر کے آیا ہے تو اس کے لیے حلال ہونے کا امکان نہیں ہے، لہذا میں حلال نہیں ہو سکتا اور آپ کی نیت بھی میری ہی والی ہے لہذا آپ بھی حلال نہیں ہو سکتے ہیں، اور ممکن حرام کما انتا جیسا کہ اس سے پہلی روایت میں آ چکا ہے۔ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهل، وخبر ہوئی ابو موسى رضي الله تعالى عنه کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو یمن گئے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ بھی آئے بطحاء میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے سوال کیا ان سے، فقلت اهللتك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي، تو کہا کہ کیا نیت کی ہے؟ کہا میں نے کہا اهللتك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم، کہا کہ حدیث لے کر کیا ہے ساتھ میں؟ کہا حدیث تو نہیں ہے. تو کیا کہا آپ نے؟ فأمرني أن أطوف بالبيت فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من تو کہا جاؤ پہلے خانے کعبہ کا طواف کرو, صفا مروہ کی صحیح کرو, سارا میں کر کے آ گیا, پھر آپ نے کہا کہ حلال ہو جاؤ, اور حضرت علی کو کیا کہا؟ حلال نہ ہو. کیوں؟ دونوں میں کیا فرق تھا؟ ایک صاحب حدیث لے کر کے آئے تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے, لہٰذا وہ تو ٹھیک ہے ان کا, لیکن یہ صاحب قربانی کے جانور ساتھ لے کر کے نہیں آئے تھے, لہٰذا تمام صاحب اکرام جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے, آپ نے سب کو حکم دیا تھا کہ مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے حلال ہو جائیں سے لوگ, لہٰذا ان کو بھی حکم دیا کہ آپ اگر حدی کا جانور یہ بھی لے کے آئے ہوتے تو حلال ہوتے نہیں ہوتے. تو گویا کہ خلاصہ ہے کہ اصل جو ہے کہ اگر کسی نے حضرت رسالت میں اس طرح کی نیت کی تو ٹھیک, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کر کے جا رہے ہیں وہی نیت کر کے میں بھی جا رہا ہوں ساتھ نہیں, اس لیے انداز نیوا کی نیت آپ کی کیا ہے؟ فأتيت امراة من قومي, میرے قوم کی خاتون تھی, میں اس کے پاس گیا, اس نے انہوں نے میرے بال میں کنگیا کر دی, میرے سر کو دھو دیا انہوں نے, فقدم عمر, کیا ہوا اتنے میں؟ کیا جی؟ اتنے میں نہیں آگے ہونا تھا, یہ تو حضرت رسالت کا ہوا. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہاں آئے؟ ان کا خلاف, ان کی خلافت کا زمانہ آیا, یہاں نہ ملا دیجئے گا ایسا ہوا کتنے میں آگے پہنچ گیا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. فقدمہ عمر, اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مکمل کرنا ہے آپ کو. تو یہ کیا طریقہ کہ آپ آ کر کے اور اس طرح سے آپ ایک ہی بار آئیں اور عمرہ بھی کر لیں, حج کے لیے دونوں مستقل کیجیے آپ, یہ کا طریقہ بیچ میں آ کر کے حلال ہو جائیں آپ, بیچ میں آئے عمرہ کر کے آپ حلال ہو جائیں, یہ طریقہ نہیں صحیح ہے. جب وہاں سے نیت کر کے آپ چلے ہیں تو جب تک آپ کا مکمل نہ ہو جائے تب تک بیچ میں حلال نہیں ہونا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تمتو کے قائل نہیں تھے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تمتو کے قائل نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اگر ہم, تو قرآن کہتا وہ اتم الحج والعمرہ کا کام کرنا ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں بیچ میں ختم کرتے تو عمرہ کر کے حلال ہو گیا. اور اگر ہم سنت رسول کو دیکھتے ہیں تو بھی یہی معلوم ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قربانی نہیں کر دی تب تک حلال ہوئی نہیں ہوئی تھی, تو بیچ میں حلال ہونے کا مطلب یہ بیچ میں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمتو کے قائل نہیں تھے, تو ہی انہوں نے کہا کہ عہد رسالت میں باقاعدہ میں نے ایسا کیا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ کیا ہو جاؤ بیچ میں, تو کیا ہو جاؤ, طواف کر کے کیا ہو جائے, حلال ہو جائیے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا حلال ہونے کا. اب حضرت عمر کا زمانہ ہے تو فتویٰ دے رہے ہیں کہ بالکل نہیں, بیچ میں حلال حلال نہیں ہونا ہے, آئے ہیں آپ تو جب تک کہ پورا فارغ نہ ہو جائے تب تک بیچ میں حلال نہیں ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا, خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ تینوں طرح کے نسخ اور حج ثابت ہیں, جیسا کہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے. ایک باب اور ہو جائے گا کسی گھنٹے میں, اچھا جلدی سے بات پڑھ لیجیے. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا تحرم بالحج ألا تحرم ألا يحرم جو پڑھیں آپ ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. بات یہاں پر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے اشور حج, اشور حج کون سے ہیں, کن مہینوں میں آپ حج کی نیت کر کے چلیں گے؟ تو کہا الحج اشور معلومات, حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں, انہی مہینوں میں حج ہوتا ہے, حج کی نیت ہوتی ہے, حج کی نیت سے آدمی نکلتا ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اشور حج ہیں شوال اور اسی طرح سے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن, ذوالحجہ کے شروع کے دس دن, یہ اشور حج ہیں، ان کے علاوہ 11-12 اشور حج نہیں ہیں، ان میں آپ حج کی نیت کریں، اب کا وقت ٹائم آپ کا ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے رمضان ہی میں آپ اور نیت کر کے اور چل دے میقات سے آپ اس سے پہلے ہی، تو ایسا بھی رسو بھی حج نہیں۔ تو حج کے مہینے ہیں، متعین مہینے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ کل 2 مہینہ 10 دن ہیں، کل 2 مہینہ 10 دن ہیں کل، انہیں میں آپ کو حج کی نیت کرنا، ان سے پہلے نہیں۔ آپ نے کہا محمد بن بشار قال حدثنا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سنت اللہ یحرم بالحج الا فی اشہر الحج، سنت یہ ہے کہ آپ حج کا احرام نہ باندھیں مگر اشہر حج میں، رمضان میں احرام باندھ کر کے آپ حج کے لیے نہیں جائیں گے آپ۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کوئی خراسان اور کرمان ہی سے حج کی نیت کر کے چلے۔ دو مسئلہ اس کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو مواقیت متعین کی شریعت نے، وہاں سے نیت کر کے چلنا ہے آپ کو۔ دوسرے، اگر وہاں سے نیت کر کے آپ چلیں گے تو اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ اشہر حج سے پہلے ہی آپ کو نیت کر لینا پڑے گی، اور اشہر حج سے پہلے نیت کریں آپ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یا تو یہ زمان کا بھی اس میں ہو سکتا ہے اور مکان کا بھی ہو سکتا ہے اس کا۔